ิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับใจของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขหรือความทุกข์ได้มากยิ่งกว่าใจของพวกเราสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเรานั้นมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับความสุขและความทุกข์ของใจของพวกเราและสิ่งต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีวันพัดพรากจากกันมีวันสิ้นสุดถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ชั่วคราวไม่เหมือนกับความสุขหรือความทุกข์ของใจที่เป็นสิ่งที่ถาวรถ้าทุกข์ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าสุขก็จะสุขไปเรื่อยๆใจของเรานี้เราสามารถทำให้มันสุขก็ได้ทำให้มันทุกข์ก็ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาศึกษาวิธีทำใจให้สุขวิธีดับความทุกข์ของใจจะดีกว่าไปทำอะไรต่างๆที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้เช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญ เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาได้มามากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปต้องจากกันไปแต่ความสุขหรือความทุกข์ใจนี้มันจะไม่จากเราไปมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักทำใจให้สุขมันก็จะสุขไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้จักทำใจให้สุขมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆตอนนี้พวกเราใจของพวกเรานี้มักจะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขกันทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็จะทุกข์ไปจนถึงวันตายแล้วหลังจากตายไปแล้วก็ยังทุกข์ต่อไปอีกเพราะจะกลับมาเกิดใหม่อีกเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทุกข์กับการเกิดอีกทุกข์กับการแก่ทุกข์กับการเจ็บทุกข์กับการตายความทุกข์ของใจนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายและความสุขของใจก็มีน้ำหนักมากกว่าความสุขของทางร่างกายถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรความทุกข์ของทางร่างกายนี้จะไม่สามารถที่จะมาลบหรือมากลบความสุขทางใจได้ใจที่มีความสุขจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บและความตายแต่ถ้าใจมีความทุกข์ถึงแม้ว่าร่างกายจะสุขด้วยลาภยศสรรเสริญสุขด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขของทางร่างกายก็จะไม่สามารถมาสู้กับความทุกข์ของใจได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราสละการหาความสุขทางร่างกายกันสละการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแล้วให้มาหาความสุขทางใจจะดีกว่าเพราะเมื่อเรามีความสุขทางใจแล้วความสุขทางใจนี้จะสามารถกลบหรือลบความทุกข์ต่างๆของทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายได้เพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องพบกับความทุกข์จากการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะของร่างกายที่จะต้องแก่และจะต้องเจ็บและต้องตายต่อไปถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่หวั่นไหวกับความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมลาภยศสรรเสริญเสื่อมจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเสื่อมจากความแก่ความเจ็บความตายนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญกันควรที่จะเปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขและดับความทุกข์ทางร่างกายมาสู่การหาความสุขและดับความทุกข์ทางจิตใจจะดีกว่าเพราะเราจะได้มีแต่ความสุขและจะเป็นความสุขที่ยืนยาวนานตลอดไปไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะต้องหมดไปเมื่อร่างกายนี้ถึงแก่ความตายไปพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยมีความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางร่างกายแต่พระองค์มีพระปัญญาที่สามารถมองเห็นอนาคตของพระองค์เองได้เห็นร่างกายของพระองค์ว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปจะต้องพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปพระองค์จึงทรงเห็นความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าพระองค์จึงไม่ปรารถนาที่อยากจะพบกับความทุกข์แบบนี้ก็เลยได้ทรงทราบว่ามีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์กับความทุกข์ทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางร่างกายก็คือต้องออกบำเพ็ญต้องออกศึกออกปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทางสู่การดับทุกข์ทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพระองค์จึงสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปบำเพ็ญอยู่เป็นนักบวชถือศีลแล้วก็บำเพ็ญสมาธิและปัญญาจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถทำใจของพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายของทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ใจของพระองค์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังบรมสุขเมื่อใจมีบรมสุขแล้วความทุกข์ต่างๆทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางร่างกายก็ไม่สามารถที่จะมาสู้ได้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจทุกข์ได้ถ้าพวกเราไม่สละความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกเราก็จะต้องไปพบกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องแก่ลงไปเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและเราก็จะต้องตายไปซึ่งไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่อยากจะตายกันเพราะรู้ว่าเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาตายนี้มันไม่สามารถหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะได้นั่นเองดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะเร่งศึกษาให้รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันแล้วก็เอาเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะมาหาความสุขทางใจกันจะดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอะไรเลยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่พวกเรามีอยู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกับของพระพุทธเจ้าแล้วเรามีนี้มีน้อยกว่าพระองค์มากพระองค์นี้มีมากมายกายกองมากกว่าพวกเราหลายเท่ามีปราสาทสามฤดูมีลาภมียศมีสรรเสริญตลอดเวลาพระองค์ยังสละได้อย่างง่ายดายเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องพบกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปหรือลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็อาจจะหมดไปได้ถ้ามีสงครามมีการต่อสู้มีการแข่งแย่งโค่นราชบัลลังก์พระองค์จึงสละสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างง่ายดายถ้าพวกเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาความพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆพวกเราก็จะมีกำลังที่จะสลัดความยึดติดอยู่กับความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไปได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันตอนนี้พวกเราขาดการมองอนาคตของพวกเรานั่นเองพวกเราไม่ยอมมองกันไม่ยอมมองความแก่ไม่ยอมมองความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ยอมมองความตายกันเราก็เลยไม่คิดว่าเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายกันเราก็เลยหลงอยู่กับการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆแล้วพอมาแก่เข้าหรือมาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าเราก็จะตกใจเราก็จะกลัวเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขถ้าเราเปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขจากการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายแล้วหันมาหาความสุขทางใจพอใจเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทางร่างกายพอเราไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาสิ่งเหล่านี้พัดพรากจากเราไปเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้พึ่งเขาแล้วไม่ได้พึ่งเขาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่านั่นก็คือความสุขทางใจที่เกิดจากการบำเพ็ญปฏิบัติตามแนวทางของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าต่อไปในภายภาคหน้าพระวรกายของพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปพระองค์จึงไม่รอให้ความแก่ความเจ็บความตายมาบังคับให้พัดพรากจากลาภยศสรรเสริญสุขพระองค์ทรงใช้เหตุผลว่าตอนนี้เรายังมีกำลังวังชามีความสามารถที่จะไปบำเพ็ญไปสร้างความสุขทางใจได้อยู่เราต้องรีบไปเสียแต่ตอนนี้เพราะถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่ได้ไปต้องไปวันนี้ ต้องทำวันนี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าไว้ทำพรุ่งนี้ไว้ทำวันต่อไปไว้ทำข้างหน้าตอนนี้ขอทำอย่างนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมะรืนนี้ก็จะพูดอย่างนี้ไปปีหน้าก็จะพูดอย่างนี้ก็จะมีแต่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจะไม่ได้ออกไปหาความสุขทางใจกันแล้วพอไปเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็มีแต่ความทุกข์ไม่สามารถเอาความสุขทางใจมากบมาลบความทุกข์ทางลาภยศสรรเสริญทางร่างกายได้ดังนั้นเราควรที่จะหมั่นเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆหมั่นมองอนาคตอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้ขอให้ระลึกอยู่เรื่อยๆวันละหลายหลายรอบระลึกได้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะเตือนเราเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้ที่เขามีไฟขึ้นเวลาน้ำมันจะหมดขับรถไปแล้วไฟแดงขึ้นหรือส่งเสียงร้องมันบอกว่าน้ำมันจะหมดแล้วรีบแวะหาปั๊มเติมน้ำมันไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาน้ำมันหมดจะไปไหนไม่ได้รถจะต้องจอดจะลำบากจะยุ่งยากฉันใดการเตือนเราด้วยการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นฉะนั้นเป็นการเตือนให้เราเรีบไปเติมความสุขทางใจกันให้เราเลิกหาความสุขทางร่างกายกันเลือกหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกันเลือกหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญกันเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเวลาของพวกเรานี้มันมีน้อยลงไปทุกวันทุกวันแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่อย่างน้ำมันรถนี้ยังพอจะรู้ว่าเหลือกี่กิโลแต่ชีวิตของเรานี้บางทีเราไม่รู้ไม่คาดฝันจะตายแบบไม่คาดฝันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปคิดว่าโอ๊ยตอนนี้เราอายุยังน้อยอยู่เรายังเหลืออีกต้องนานกว่าจะ80กว่าจะ90แต่ถ้าเราอยู่ไม่ถึง80 90จะทำอย่างไรมีใครมาประกันได้ว่าเราจะอยู่ถึงอายุ80 90เวลามันจะตายนี่มันตายได้ทุกเมื่อทุกเวลาตายได้ทั้งกลางวันตายได้ทั้งกลางคืนตายได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อถึงเวลามันตายมันก็ตายได้ทันทีให้เราคิดอย่างนี้เราจะได้รีบไปเติมความสุขทางใจกันเติมน้ำมันทางใจกันเพื่อใจของเราจะได้มีความสุขแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายนี่คือวิธีที่จะทำให้เราสลัดออกจากความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทางร่างกายได้ถ้าเราหมั่นคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขจากการหาเงินหาทองเราก็ไปหาความสงบกันแล้วตอนต้นเราก็ทำไปเป็นขั้นเป็นตอนก่อนก็ได้คือลดการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะให้น้อยลงไปตามลำดับไม่ต้องแบบว่าสลัดไปหมดเลยทีเดียวถ้าเรายังไม่พร้อมถ้าเรายังไม่มีความสามารถที่จะไปสร้างความสงบทางใจได้ไปเราก็จะไม่สามารถที่จะสร้างความสงบได้เราต้องหัดทำหัดสร้างความสงบควบคู่ไปกับการ หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญไปก่อนแบ่งเวลากันเช่นวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็ลองไปอยู่วัดกันลองไปรักษาศีล8กันไปปลีกวิเวกไปหัดทำใจให้สงบกันไปฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อจะได้รู้จักวิธีที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติเพราะการบำเพ็ญการปฏิบัตินี้ก็มีรายละเอียดมากพอสมควรต้องไปศึกษาดูว่าผู้ที่เขาบำเพ็ญเขาปฏิบัติกันนั้นเขาบำเพ็ญกันอย่างไรเขาปฏิบัติกันอย่างไรเราไปศึกษาแล้วเราไปทำเป็นพักๆไปก่อนช่วงวันหยุดอย่างสมัยพุทธกาลสมัยโบราณเราก็มีวันหยุดคือวันพระเนี่ยวันพระเป็นวันที่ชาวพุทธเราจะเข้าวัดกันจะเข้าวัดไปบำเพ็ญไปสร้างความสุขทางใจกันด้วยการทำบุญทำทานใส่บาตรถวายสังฆทานถวายข้าวของให้กับวัดวาอารามกับพระภิกษุสามเณรแล้วเราก็รักษาศีลกันถ้ายังรักษาศีล5ไม่ได้ก็รักษาศีล5กันไปก่อนถ้ารักษาศีล5ได้ก็เพิ่มเป็นศีล8แล้วก็หัดนั่งสมาธิกันหัดเจริญสติกันก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องมีสติก่อนถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ในเวลาที่เรานั่งสมาธิให้จิตจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเช่นจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจดจ่อดูลมหายใจเข้าออกในเวลาที่นั่งสมาธิถ้าเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลาเจริญสติก็ให้จิตจดจ่อกับคำบริกรรมพุทโธไปหรือจะให้จดจ่อดูกับการกระทำของร่างกายก็ได้เวลาที่ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้จดจ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดแล้วเรียกว่าไม่มีสติไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิความคิดก็จะไม่หยุดเมื่อความคิดไม่หยุดความสงบคือสมาธิก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิกันต้องหัดสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องรู้จักคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือรู้จากการเฝ้าดูแลการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ใจต้องจดจ่อดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ส่งใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถสร้างสติดึงใจให้จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมหรือจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะสามารถควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเราจะมีกำลังใจที่อยากจะสร้างความสุขแบบนี้ให้มีมากขึ้นเราก็จะหาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้นเราก็ต้องดึงเอาเวลาจากกิจกรรมอย่างอื่นที่เราเคยใช้เคยกิจกรรมที่เราใช้กับการหาลาภยศสรรเสริญกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเอาเวลาดึงออกจากกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติมานั่งสมาธิกันเวลาแทนที่เราจะไปนั่งดูภาพยนตร์2 ชั่วโมงเราก็มานั่งสมาธิกันป ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูภาพยนตร์กับประโยชน์ที่ได้รับจากการนั่งสมาธินี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยประโยชน์ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการดูภาพยนตร์หลายร้อยเท่าด้วยกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเริ่มคิดกันแล้วเริ่มทำกันหาเวลามาสร้างความสุขทางใจกันดีกว่าลดเวลาในการใช้การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญที่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะมาสู้กับความทุกข์เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายแก่หรือเวลาที่ร่างกายตายได้หรือเวลาที่สูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปถ้าไม่มีความสุขทางใจแล้วใจจะทุกข์จะทรมานมากและอาจจะคิดสั้นก็ได้คนที่สูญเสียอะไรไปก็จะไม่อยากจะอยู่กับความทุกข์แบบนั้นอยากจะฆ่าตัวตายกันคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไม่สามารถหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญสุขไม่สามารถหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญได้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจก็เลยคิดฆ่าตัวตายกันแต่การฆ่าตัวตายนี้ก็ไม่ได้เป็นการฆ่าแก้ปัญหาแต่อย่างใดเพราะปัญหาไม่ได้เกิดจากร่างกายความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความทุกข์เกิดจากการอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไม่สามารถหาได้นั่นเองก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ถ้าอยากจะฆ่าต้องมาฆ่าความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือสิ่งที่เราต้องฆ่าและเราก็จะมาฆ่ากันเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเวลาที่เราเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาเป้าหมายของเราก็คือการทำลายความอยากต่างๆเหล่านี้นั่นเองความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายการปฏิบัติธรรมนี้มีเป้าหมายอยู่ตรงนี้อยู่ที่การฆ่าการทำลายความอยากเหล่านี้ผู้ที่ฆ่าหรือทำลายความอยากเหล่านี้ได้ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาร่างกายเป็นโรคร้ายไม่สามารถรักษาให้หายได้หรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ใจก็จะไม่ทุกข์แต่อย่างใดเพราะใจมีความสุขที่เกิดจากการเจริญสติเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญานั่นเองนี่คือวิธีดับความทุกข์เวลาที่เราคิดอยากจะฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะความทุกข์มันไม่ตายมันไม่หายไปเพราะต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้ถูกกำจัดนั่นเองไปกำจัดร่างกายที่ไม่รู้อีโนอีเน่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้ท่านเรียกว่าตัณหาความอยากเช่นความอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาเราจะสามารถกำจัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอไม่มีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแล้ว เวลาไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่หาอยู่แล้วผู้ที่ไม่มีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไปหามันทำไมในเมื่อมีความสุขที่ดีกว่าที่ได้จากการบำเพ็ญสติสมาธิและปัญญาก็คือได้ความสงบของใจได้ความสุขทางใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตาย ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร ไม่ต้องฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันไม่ได้แก้ปัญหาถ้าจะฆ่าต้องฆ่ากิเลสตัณหาที่เป็นตัวปัญหาวิธีฆ่าก็ต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแต่ถ้าจะมาทำในตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้วนั้นมันก็ไม่ทันการเช่นล้มละลายสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหรือร่างกายเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนั้นจะมาเริ่มฝึกสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญามันก็ไม่ทันการเสียแล้วเหมือนกับนักศึกษานักเรียนที่ไม่เตรียมตัวทำการบ้านดูหนังสือไว้เป็นระยะระยะพอถึงเวลาจะเข้าห้องสอบแล้วค่อยมาดูนี่มันก็จะไม่ทันการต้องคอยทำการบ้านคอยดูหนังสืออยู่เรื่อยๆเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงวันที่จะเข้าห้องสอบก็พร้อมที่จะเข้าห้องสอบทันทีแล้วก็สามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดายฉันใดตอนนี้พวกเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายกันยังไม่ล้มละลายยังไม่สูญเสียลาภยศสรรเสริญยังไม่ได้เป็นอมภึกเป็นอมภาตยังไม่ได้เป็นโรคร้ายกันตอนนี้เรามีเวลาเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่เราสามารถที่จะเอามาบำเพ็ญในการฆ่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราได้ก็คือมาฆ่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสฆ่าภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นเช่นความอยากอยู่ไปนานๆความอยากมีสุขภาพดีและฆ่าความอยากความวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถกำจัดตัณหาทั้งสามนี้ได้และเมื่อไม่มีตัณหาความอยากทั้งสามนี้อยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปตอนนี้เรามีเวลาเรายังมีร่างกายที่แข็งแรงอย่าเอาร่างกายที่แข็งแรงเวลาที่มีค่านี้ไปใช้กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าประโยชน์กับจิตใจเลยเช่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วมันก็หมดไปแล้วพอเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี้ความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ได้เลยต่อให้มีเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็ตามเวลาเกิดความทุกข์ทางใจแล้วนี้ดับมันไม่ได้ทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บทุกเพราะความตายนี่เงินทองดับไม่ได้ยศฐานะสูงขนาดไหนก็มาดับความทุกข์ใจไม่ได้ทำสรรเสริญเยินยอมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้มีสิ่งเดียวที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าตอนนี้เราไม่มีศีลเราก็ควรรีบสร้างมันขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีสมาธิควรจะรีบสร้างกันขึ้นมาถ้ายังไม่มีปัญญาก็ควรจะรีบสร้างกันขึ้นมาตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่แต่เวลาของเราจะหมดเมื่อไหร่นี้เราไม่รู้กันงั้นเราต้องคิดเผื่อไว้เสมอว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้หรือไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ให้คิดมันแบบปล่อยพูดคิดให้มันเผื่อไว้เผื่อมันตายเราจะได้ไม่ ราจะได้ไม่เสียท่าคือถ้าเรารีบทำเสียแต่วันนี้พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเกิดเราจะต้องตายวันนี้หรือพรุ่งนี้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะแกะเราก็จะตายได้อย่างสบายแต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้ไม่รีบทำเสียตั้งแต่บัดนี้เราอาจจะตายขึ้นมาเย็นนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ได้แล้วถึงเวลานั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจ นี่คือเรื่องของความไม่ประมาทให้เตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราไม่คอยเตือนใจเราจะลืมเมื่อเราลืมแล้วเราก็จะไม่มาขวนขวายในการสร้างศีลสมาธิปัญญากันเราก็ยังจะไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันต่อไปเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที่จะต้องหยุดนี่มันทุกข์มากจึงไม่มีใครอยากจะหยุดกันแต่ถ้าเราคิดว่าการหยุดความทุกข์ที่เกิดจากการหยุดนี้เป็นการรักษาเหมือนกับการรักษาร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าต้องผ่าตัดเราก็ยอมผ่าเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่ผ่าร่างกายก็จะต้องตายเราก็ยอมเจ็บยอมเจ็บเพื่อเราจะได้อยู่ต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่หยุดการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็จะต้องเจอความทุกข์เข้ามาในวันใดวันหนึ่งและในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนเมื่อร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายจะตายเนี่ยตอนนั้นเราก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างภูมิคุ้มกันมารักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้ทุกข์กับการสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปให้คิดว่าความทุกข์ที่เราเกิดที่เกิดจากการที่เรางดหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นเหมือนความทุกข์ที่เราได้จากการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปให้หมอผ่าตัดตอนนั้นร่างกายก็ต้องเจ็บแต่พอรักษาหายแล้วนี่เราก็จะสบายดังนั้นขอให้เราคิดแบบนี้แล้วเราถึงจะได้กล้าที่จะหยุดการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปอยู่วัดไปปีกวิเวกไปหาวัดที่สงบที่เหมาะกับการบำเพ็ญเจริญสติสมาธิและปัญญารักษาศีล8เพราะการรักษาศีล8จะช่วยทำให้เรากำจัดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปนั่นเองถ้าไม่รักษาศีล8เราก็ยังแวบไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันเราต้องคิดอย่างนี้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแล้วแล้วพอถึงเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญสุขได้อยู่ดีอย่าให้เหตุการณ์มันบังคับเราเลยเราบังคับตัวเราเองดีกว่าเพราะถ้าเราบังคับตัวเราเองให้เราหยุดเพียงแต่ตอนนี้เราก็จะได้มีเวลาไปสร้างความสุขทางใจกันได้แต่ถ้าเราถูกเหตุการณ์บังคับให้หยุดนี่เราจะไม่มีเวลาที่จะไปสร้างความสุขทางใจได้แล้วเราอาจจะหลงผิดแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายไปซึ่งก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่ความอยากคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาที่ยังอยู่ติดอยู่กับใจและสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปกลับมาเกิดใหม่ก็จะมาสร้างความทุกข์แบบนี้ใหม่อีกแล้วก็จะสร้างความทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มาเกิดและการเกิดนี้ก็เกิดจากการที่ยังไม่ได้กำจัดตัณหาทั้งสามนี้นั่นเอง นี่คือปัญหาของพวกเราปัญหาก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่จะถูกกำจัดได้ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำบำเพ็ญพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและได้กำจัดความอยากทั้งสามนี้จนหมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์แล้วพระทัยของพระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีแต่ความสุขบรมสุขไปตลอดพระองค์จึงสั่งเอาวิธีการเหล่านี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรายึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องดูความประพฤติของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่าไปอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนวิเศษตอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญท่านก็ไม่ได้วิเศษอะไรท่านก็เหมือนพวกเราท่านก็มีความทุกข์เหมือนพวกเราท่านก็ติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขเหมือนกับพวกเราแต่ท่านมองเห็นความแก่ความเจ็บความตายอย่างลึกซึ้งมองแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาดูที่ร่างกายของพระองค์เองว่าร่างกายของพระองค์ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันและพอแก่แล้วก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เจ็บแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตายก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ก็ยังมีแต่ความทุกข์ทรมานใจไปเรื่อยๆพระองค์ท่านก็เป็นเหมือนเราเพียงแต่ว่าท่านเห็นอนาคตของร่างกายของท่านแล้วท่านไม่ต้องการที่จะให้ใจของท่านต้องทุกข์ท่านก็เลยออกบวชสละราชสมบัติพวกเราก็สามารถทำแบบพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราคิดเหมือนพระพุทธเจ้าคิดให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะได้กระตือรือร้นเกิดการกระตือรือร้นขึ้นมาแล้วเราจะได้เริ่มหันทิศทางของการหาความสุขไปในทิศทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหันไปคือไปหาความสุขทางใจด้วยการออกบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันถ้าเราได้บำเพ็ญอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระพุทธเจ้าใช้เวลา6 ปีที่6 ปีเพราะว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกมีคนสอนได้ไปครึ่งทางแต่ขั้นสุดท้ายนี้ไม่มีใครรู้จักทางไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ตัณหาความอยากนี้ตายไปอย่างถาวรมีอาจารย์2 รูปที่ไปศึกษาก็ทรงสอนว่าหยุดความอยากได้ด้วยการเข้าสมาธิแต่เป็นการหยุดชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความอยากก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีกำจัดความอยากได้อย่างถาวรพระพุทธเจ้าเลยต้องเสียเวลาศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าความอยากนี้เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนั่นเองเพราะสิ่งที่อยากได้ทุกอย่างที่อยากได้นี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปความสุขที่ได้จากสิ่งที่หามาได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปวิธีที่จะ ไม่ทุกข์ก็ต้องไม่หานั่นเองต้องเห็นว่าทุกอย่างที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นเพียงพระองค์เดียวที่ทรงรู้ได้ด้วยพระองค์เองด้วยการค้นคว้าศึกษาและในที่สุดพระองค์ก็สามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรด้วยปัญญาคือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเรามาเรามีอะไรติดตัวมาหรือเปล่าเรามีร่างกายมีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสติดตัวมาหรือเปล่า ไม่มีเรามาหามันในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้แล้วเวลาเราตายไปเราเอาอะไรติดตัวไปได้หรือเปล่าเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ให้มองอย่างนี้มองว่าทุกอย่างที่เราอยากได้คิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นมันจะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะมันจะไม่เที่ยงมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปมันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องมีการพัดพรากจากกันถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะสามารถทำลายรากเหง้าของความอยากได้ก็คือโมหะอวิชชาพอเราทำลายรากเหง้าของโมหะอวิชชาได้ตัณหาความอยากมันก็ตายไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปไม่ต้องเข้าไปในสมาธิถ้ามีปัญญาแล้วไม่ต้องเข้าในสมาธิก็สามารถทำลายตัณหาความอยากได้ดีกว่าการเข้าสมาธิการเข้าสมาธิก็เป็นเพียงการไปกดไปทับ ความอยากไว้ไม่ให้มันทำงานชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับหินทับหญ้าแต่พอออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเอาหินที่ทับหญ้านั้นออกไปหญ้ามันก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้พอออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกกดด้วยกำลังของสมาธิก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาว่าพออยากได้อะไรปั๊บก็บอกมันเป็นไตรลักษณ์ปั๊บนี่มันก็ไม่อยากได้ถ้าบอกว่ามันเป็นทุกข์ปั๊บเนี่ยพออยากจะมีแฟนก็บอกมิกเป็นทุกข์เนี่ยมีแฟนแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับแฟนเดี๋ยวก็ต้องน้องห่มร้องไห้กับแฟนทะเลาะกับแฟนเวลาแฟนจากไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาแฟนทุบตีเราก็เศร้าโศกเสียใจมีแต่ความทุกข์เวลาอยู่ไม่เวลาไม่มีแฟนไม่เห็นจะต้องทุกข์กับแฟนเลยนี่คือตัวอย่างของการให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นทุกครั้งที่เราเกิดความอยากสิ่งใดที่เราอยากได้ปั๊บเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ปั๊บเราก็จะไม่เอาทันทีแล้วต่อไปความอยากทั้งหลายก็จะหมดไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้าก็เลยถึงพระนิพพานนิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากใจที่ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั่นเองนิพพานไม่ได้เป็นสถานที่นิพพานนี้เป็นใจใจที่ทุกข์แล้วได้รับการกำจัดด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบกำจัดด้วยไตรลักษณ์เมื่อถ้ามีเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความอยากมันก็จะหดเข้ามาทันทีเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขไปตลอดแล้วร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในขณะที่ยังมีพระชนมายุ 35 พรรษาพระองค์ก็อยู่อีกต่ออีก45ปีด้วยกันระหว่างนั้นร่างกายจะเป็นอะไรนี้ไม่กระทบกระเทือนใจของพระพุทธเจ้าเลยร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี้ไม่ได้ทำให้ใจของพระพุทธเจ้าเดือดร้อนเลยใจของพระพุทธเจ้าสบายไปตลอดเพราะไม่มีตัณหาความอยากที่มาสร้างความทุกข์ใจนั่นเองจึงขอให้พวกเราเห็นความสำคัญของการหาความสุขทางใจกันอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเลยเพราะมันจะช่วยเราไม่ได้เวลาที่เราพบกับความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปหรือพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายให้เรามาหาสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีกว่าคือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะทำให้ใจเราสงบใจของเรามีความสุขแล้วใจของเราจะไม่หวั่นไหวกับการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญจะไม่หวั่นไหวกับความเสื่อมของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายที่จะต้องตามมาต่อไปพวกเราทุกคนยังจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่พวกเราตอนนี้มีโอกาสมีเวลาที่จะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราแก่และเจ็บและตายได้อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเลยจึงขอให้พวกเรารีบขวนขวายกันเพราะเวลาของพวกเราแต่ละคนนี้มันมีไม่เท่ากัน ไม่มีใครรู้ว่าใครจะไปก่อนใครตอนนี้มีโอกาสสร้างศีลสมาธิปัญญาได้ขอให้รีบมาสร้างกันเถิดแล้วพอเราได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสของผู้คนที่เรารู้จักหรือของร่างกายของเรามันจะไม่ได้มากระทบกระเทือนใจเราเลยใจเราจะสุขจะสบายเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้ายังไม่มีใครจะถามก็ให้ทางพิธีกรเอาคำถามที่ทางบ้านฝากมาถามก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถามสดจากทาง Facebook และ YouTube ต่อไปเชิญ คำถามจากทางบ้านจากคุณสมบูรณ์ถ้าจิตเรานิ่งแล้วรวมจิตอยู่ข้างหน้าสงบแล้วเกิดตกใจกับเสียงที่ได้ยินต้องเริ่มใหม่อีกอยากจะถามว่าควรทำอย่างไรไม่ให้ตกใจหรือจิตตกครับ ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติไปให้มากขึ้นไปใหม่ๆสติเรายังมีกำลังไม่มากพอเกิดอะไรขึ้นมาก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าตกใจแล้วเราก็กลับมาตั้งหลักได้ใหม่ก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะเป็นปกติคนเรายืนแล้วก็ต้องล้มบ้างเป็นธรรมดาเวลาล้มขอให้ลุกขึ้นมายืนต่อได้ก็ใช้ได ้กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อ2วันที่แล้วหนูไปเยี่ยมคนไข้เป็นออฟไลน์ค่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วพอดีไปเจอพระอาจารย์อีกองค์นึงที่ท่านก็มาโปรดคนไข้เนี่ยค่ะก็เลยได้คุยสนทนาธรรมะกันนิดหน่อยค่ะหนูก็เลยทำบุญกับท่านไปใส่ซองไปแล้วจะลากลับท่านก็เลยบอกว่าเอาเงินใส่ซองทำบุญเนี่ยมันง่ายให้ละบาปด้วยนะหนูก็เลยไม่เข้าใจหนูก็บอกเอ๊ะพระอาจารย์หนูก็ถือศีล5เป็นปกตินะเจ้าคะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าให้หนูละบาปเนี่ยหนูไม่เข้าใจว่าละบาปของพระอาจารย์แปลว่าอะไรท่านก็บอกว่าการที่เราอ่ะบอกว่าหนูอ่ะมีอารมณ์ที่เศร้าหมองแล้วก็บางทีมีความทุกข์แทรกเข้ามาในแต่ละครั้งเนี่ยนั่นคือบาปหนูก็บอกว่าเอ๊ะมันจะไปบาปคือไม่เข้าใจเจ้าค่ะว่าเอ๊ะเราก็รักษาศีล5แล้วก็ระวังเรื่องการทำบาปอยู่แล้วเนี่ยเจ้าค่ะมันจะไปบาปยังไงเจ้าค่ะ ก็ท่านหมายถึงบาปทางใจมั้งความเศร้าหมองทางใจเรียกว่าอกุศลทีนี้คำพูดเราก็ใช้กันปนกันไปกันปนกันมาบาปเพื่อส่วนใหญ่แล้วก็หมายถึงการกระทำทางกายทางวาจาเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นี่เรียกว่าบาปแต่ความเศร้าหมองทางใจนี่เราเรียกอกุศลก็เป็นบาปทางใจถ้าเราจะใช้โวหารคำพูดก็มีเท่านั้นเองท่านว่านอกจากการทำบุญแล้วรักษาศีลแล้วก็ต้องทำใจให้สงบทำใจให้สว่างไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้ทุกข ์ เท่านั้นเอง แค่นั้นเองนะคะก็คือสรุปแล้วคือพยายามอย่าให้มีบาปทางใจใช่ไหมเจ้าค่ะ คิดโกรธนี่ก็บาปนะโกรธใครขึ้นมาก็บาปแล้วโลภก็บาปนะอยากได้กระเป๋านี่ก็บาป หลวงพ่อคะแล้วน้อยใจล่ะคะ ก็บาปเหมือนกันดีใจก็บาปต้องเฉยๆใจต้องเป็นอุเบกขาถึงจะไม่บาปเพราะดีใจแล้วเดี๋ยวเกิดสิ่งที่เราทำให้เราดีใจหายไปก็เสียใจใช่ไหม แล้วก็อีกอันนึงคือเมื่อรอบที่แล้วอ่ะหนูมาอยู่กุฏเจ้าค่ะหนูก็หลับไปตอน3:30แล้วตอนก็หลับอย่างสบายเลยเจ้าค่ะแล้วพอ5:00มีคนเหมือนมีใครมาเปิดกรงหนูออกไปอ่ะค่ะแล้วก็เดินขึ้นบ้านมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาเองแล้วก็เอ๊ะ จะเปิดหรือไม่เปิดดีเป็นคนหรือเป็นอะไรดีก็เลยตัดสินใจว่าไม่เปิดดีกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าจิตเรายังรับไม่ได้คราวนี้ก็บริกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็หายเงียบไปอะค่ะถ้าเจออีกคราวหน้านี้จะยังไงดีเจ้าคะ ก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าเขาไม่เอาเงินมาให้เราก็ไม่ต้องไปเปิดถามเขาก่อนเอาเงินมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินก็ไป ก็นั่งบริกรรมเรื่อยๆก็จะบอกเอ๊ะจะพังประตูคือกลัวว่าจะเป็นคนเจ้าค่ะว่าจะพังประตูเข้ามาหรือเปล่านี่อุปทานของเราเองนะเจ้าค่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็นใจหลอกใจเอง ค่ะก็ช่างมัน ก็ทำใจให้สงบไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ทำให้เรากลัวพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็หายกลัว จิตมันไม่พุทโธแล้วมันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆไปเลยเจ้า วิธีไหนก็ได้ ให ้ใจเราอย่าไปคิดถึงเรื่องที่กำลังทำให้เรากลัว นี่ก็คือเป็นอุปสรรคทำให้เราแบบเนี่ยปฏิบัติยากขึ้นเจ้าค่ะ ยากตรงไหนล่ะ ยากเพราะว่าเราอยากจะแบบว่าอยู่ไม่มีอะไรกวนเจ้าค่ะ เราต้องพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเหมือนลมพัดเหมือนอะไรฝนตกเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่เราสามารถไม่ไปเดือดร้อนกับเขาได้ถ้าเรามีสติกำกับใจของเราให้นิ่งให้สงบไปอยากไปอยากแล้วมันทำให้เราทุกข์ขึ้นมา แล้วถ้าเป็นกรณีคนแล้วเจ้าค่ะ ก็เหมือนกันนะถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาเราก็เฉยๆไปไม่ต้องไปต้อนรับเขาไม่ต้องอะไร อยู่เฉยๆไป อยู่เฉยๆไปถ้าก็จะพังเข้ามาก็ถือว่าเป็นกรรมของเราครับก็โทรศัพท์191ไป ค่ะหนูก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าหนูว่าปิดไฟหมดเลยกุฏิหนูเหมือนไม่มีคนเขาก็เลยแค่จะเข้ามาทำขโมยอะไรหรือเปล่าแค่ ส่วนใหญ่มันจิตร้อนมากกว่า โอ้จริงๆไม่มีอะไร ไม่มีคน ค่ะขอบพระคุณค ่ ะ ถ้าเรามีเงิน100 ล้านอยู่ในนั้นมันก็น่าจะมีคนเนี่ยถ้าไม่มีเงินมันไม่มาให้เสียเวลาหรอกทางนี้มีคำถามไหม กราบขอถามหลวงพ่อนะครับผมเพราะว่าผมมารอบที่แล้วนะครับพอดีผมได้มาฟังถามแล้วก็ได้เอาหนังสือหลวงพ่อไปศึกษาเกี่ยวกับตัณหาแล้วก็ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแต่ถ้าเรายังอยู่ในชีวิตคฤหัสถ์มีบ่วงมีห่วงคล้องคออยู่นี่ครับแล้วเราจะมีหลักจิตหลักใจยังไงครับที่ว่าจะเข้าใจกับตัณหาแล้วก็ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่ครับผม เข้าใจยังไง เข้าใจคืออยากรู้ว่าเราจะเอาหลักจิตหลักใจยังไงครับที่ว่าจะเข้าใจเรียนรู้กับที่ว่าเราต้องเจอตัณหา3ตัวนี่ครับผม เราก็ใช้หลักมักน้อยสันโดษนะยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากแล้วมันทุกข์เราก็ทำไปตามกำลังของเราแล้วก็อย่าไปโลภมากให้เอาน้อยๆพออยู่ได้ก็พอเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะปรามคุมความอยากไม่ให้มันมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้มากอยากในสิ่งที่จำเป็นเช่นอยากในปัจจัย4นี้ไม่เป็นปัญหาอยากในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้ามีพอแล้วก็ต้องหยุดมันอย่าไปอยากมากไปกว่านั้นพออยู่ได้ก็พอ ครับผม เรียกว่าสันโดษมักน้อยเอาเท่าที่จำเป็นสันโดษก็คือถ้ามันขาดแคลนก็มันมีเท่านี้ก็พอใจอดข้ามอดมื้อกินมื้อก็โอเคอย่าไปวุ่นวายใจกับมันคิดว่าเป็นกรรมของเราเป็นความสามารถของเราที่ทำได้ท่านี้ก็แล้วกันถ้าใจเราไม่มีความอยากที่จะได้มากกว่าที่เราได้มาเราก็จะไม่ทุกข์กัน ครับ ยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษมักน้อยแปลว่าเอาเท่าที่จำเป็น ครับผมแค่นี้แหละครับ นะเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละมาจากคำว่ามักน้อยสันโดษ คร ับ หลวงนี่ท่านเป็นพระแต่ท่านใช้ภาษาโยมให้โยมฟังแล้วเข้าใจในหลวงท่านก็ศึกษาธรรมะมาท่านก็รู้คำว่ามักน้อยสันโดษแล้วท่านก็เอามาเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ครับผม ขอบคุณมากครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook นะครับจากคุณแซมสารานะครับเริ่มปฏิบัติแรกๆเมื่อ10 ปีที่แล้วสงบมาก แต่ทำไมยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งรู้สึกมองอะไรก็ทุกข์และรู้สึกว่าหนทางยังอีกยาวไกลมากท้อถอย บางครั้งอยากหันหลังให้กับการปฏิบัติเลย ก็แสดงว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเขาเรียกว่าปฏิบัติถอยหลังปฏิบัตินี้ก็ต้องมีสติคอยกำกับความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องกำกับความคิดควบคุมความคิดต่อไปความคิดเหล่านี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจกันถ้าเรามีสติเราก็หยุดมันพอหยุดมันแล้วความไม่สบายใจต่างๆมันก็จะหายไปหรือถ้าเราสอนให้คิดในทางปัญญาได้เราก็จะใช้ปัญญามาดับความวุ่นวายใจต่างๆได้ คำถามจากคุณสมชายนะครับผมมีสติคอยเป็นเพื่อนตลอดเวลาและเป็นเพื่อนตลอดไปสามารถทำให้ผมพ้นทุกข์ได้ไหมครับ สติอย่างเดียวไม่พ้นทุกข์อย่างถาวรพ้นทุกข์ได้ชั่วคราวพอเราเผลอสติเราปล่อยให้ตัณหาความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ทุกข์ขึ้นมาได้ใหม่นอกจากสติแล้วเราต้องสร้างปัญญาขึ้นมาต้องมองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเป็นคนที่เราชอบเราก็ต้องเห็นว่าเป็นอสุภะถ้าเห็นอาหารที่เราชอบเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นปฏิกูลถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะดับความอยากได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได ้คำถามข้อต่อไปจากคุณลักษณ์นะครับหนูได้เคยปฏิบัติธรรมบวช7วันจนถึงการรวมจิตได้ในครั้งแรกทำให้ปิติมีกำลังใจยิ่งนักและนำมาเป็นหลักชัยเป้าหมายหลักในชีวิตมาตลอดขณะอยู่บ้านก็ชอบฟังธรรมการถามตอบในคลิปของหลวงพ่อคลิปการพัฒนาจิตใจและวางความคิดให้ถูกที่ถูกทางหลายๆครั้งที่เกิดกิเลสขึ้นเช่นอยากเลี้ยงลูกหมามากเพราะมันน่ารักลูกๆ ก็อยากได้คิดจบปุ๊บก็มีคำตอบว่าไม่เลี้ยงดีกว่านะลูกเลี้ยงไปก็จะรักผูกพันมากเดี๋ยวมันตายเราก็เศร้าอีกอย่างไปดูละครเวทีที่ลูกอยากดูก็สนุกดีค่ะแต่ยังไม่ทันถึงบ้านออกจากโรงเห็นความวุ่นวายก็คิดว่านี่มันสนุกแค่ตอนดูออกมาบางทีก็ลืมความสนุกซะแล้วเหล่านี้คือปัญญาในการเจอบททดสอบใช่ไหมเจ้าคะงั้นอยู่บ้านควรฝึกเช่นไรต่อดีเจ้าคะ อยู่บ้านก็พยายามทำใจให้สงบระงับความอยากต่างๆเพราะความอยากมันจะดึงให้เราออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปวุ่นวายงั้นถ้าเวลาเกิดความอยากก็ให้ใช้ปัญญาหรือใช้สติหยุดมันเพื่อที่ใจเราจะได้สงบแล้วก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปออกไปนอกบ้านให้เหนื่อยไปเปล่า ๆคำถามจากคุณพิรัตน์นะครับการทำบุญทำทานว่าต้องมีขอบเขตปริมาณแค่ไหนถึงจะดีเพราะเห็นข่าวช่วงนี้มีข่าวว่าภรรยาทำบุญจนทำให้หมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเขาทำถูกต้องแล้วที่ทำบุญจนหมดตัวอย่างนั้น ทำบุญที่แท้จริงก็คือทำบุญเพื่อออกบวชไงนี่แหละเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำบุญถ้าเราอยากจะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปถ้าเรายังติดอยู่กับการดูแลหาเงินหาทองอยู่เราก็ไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปบวชเราก็ต้องสละทำบุญยกให้คนอื่นไปนี่คือเป้าหมายหลักของการทำบุญไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ร่ำให้รวยทำบุญเพื่อเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเป็นนักบวชได้ถ้าเรายังติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินอยู่มันก็จะไปไม่ได ้คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณวรรณภานะครับยอมและหยุดแล้วแต่ไม่เย็นจะทำอย่างไรดีเจ้าคะ ก็ยังไม่ยอมจริงถ้ายอมจริงมันก็จะหยุดจริงหยุดจริงแล้วมันก็จะเย็นจริง นี่ยแสดงว่ามันยังถ้ายังไม่เย็นก็แสดงว่าหยุดยังไม่หยุดจริงยังไม่ยอมจริงยังยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่ถ้ามันเย็นแล้วมันถึงจะหยุดจริงยอมจริง คำถามจากคุณบูมนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติแล้วทำไมเราถึงต้องกลัวการเกิดและถ้าหยุดการเกิดได้ก็ไม่ใช่ธรรมชาติใช่ไหมครับ ไม่ใช่ธรรมชาติคือการไม่เกิดการเกิดนี่การผิดธรรมชาติเพราะเกิดแล้วมันทำให้เกิดความทุกข์ตามมาการไม่เกิดนี่แหละเป็นธรรมชาติที่แท้จริงการจะไม่เกิดก็ต้องไปหยุดต้นเหตุของการเกิดต้นเหตุของการเกิดก็คือความอยากทั้งสามนี่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอกำจัดความอยากทั้งสามหมดได้จิตก็อยู่ตามปกติไม่ต้องมาทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป คำถามจากทาง YouTube นะครับถ้านิพพานเปรียบได้เหมือนการสอบแล้วได้100คะแนนหากแต่ในชาตินี้สามารถทำคะแนนได้แค่20คะแนนแล้วชาติต่อไปเราจะมาเริ่มทำคะแนนที่21เลยใช่ไหมครับ ใช่ถ้าเราบรรลุขั้นที่1คือพระโสดาบันแล้วเราก็ไม่ต้องมาทำขั้นโสดาบันอีกเราก็ไปทำขั้นที่2คือขั้นสกิทาคามีต่อไปถ้าเราได้ขั้นที่2เราก็ไม่ต้องมาทำขั้นที่1ขั้นที่2อีกเราก็ไปทำขั้นที่3ต่อ คำถามข้อต่อไปจากคุณลุงทิวานะครับเราจะทำใจให้ว่างได้อย่างไรคะ ต้องหยุดคิดเนี่ยต้องใช้สติใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปใจเราก็ไม่สามารถคิดเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะว่างขึ้นมา คำถามจากคุณสุบันนะครับขอทราบกุศโลบายในการควบคุมจิตฟุ้งซ่านครับพระอาจารย ์เช่นเดียวกันก็ต้องใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งนะพอเราพุทโธพุทโธไปปั๊บเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมันก็หายไป คำถามจากคุณพลนะครับผมไม่รู้จะช่วยแม่อย่างไรดีจะพาแม่มาวัดนั่งสมาธิแม่บอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าหวังหาปูหาปลามาขายครับ ก็เพราะแม่เขาขอร้องให้เราช่วยหรือเปล่าถ้าแม่เขาไม่ได้ขอร้องให้เราพามาเราก็อย่าไปกังวลกับท่านท่านมีความสุขกับพฤติกรรมของท่านก็ต้องปล่อยท่านไปของนี้บังคับกันไม่ได้ชวนกันได้บอกกันได้แต่อยากจะทำหรือไม่ทำนี่เราไปควบคุมไปสั่งเขาไม่ได้ ท่านคุณลักษ์ถามเกี่ยวกับการร่วมบุญมานะครับตอนนี้อยากเอาเงินไปร่วมทำบุญกับหลวงพ่อมากเพราะฟังธรรมเห็นญาติโยมไปทำบุญแล้วยิ่งศรัทธาอยากไปแต่ว่ามันไกลไปก็ไปไม่ถูกหลวงพ่อมีเลขที่บัญชีของลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้ให้ลูกได้ส่งเงินไปทำบุญได้บ้างไหมเจ้าคะ ทำที่ไหนก็ได้หรอกทำวัดใกล้บ้านก็ได้ทำกับองค์กรสาธารณะก็ได้ทำกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ทำที่ใกล้ตัวเราเนี่ยเหมือนกันได้บุญเหมือนกันไม่ต้องมาวุ่นวายกับการที่จะต้องมาส่งแล้วมากังวลว่าได้รับหรือไม่ได้รับทำแบบเห็นกับตาเลยดีกว่าเห็นขอทานมาก็ให้มันไปเลยคนหิวข้าวโซเซมาก็ซื้อข้าวให้เขากินก็จะมีความสุขแล้วได้บุญแล้วเหมือนกันส่วนธรรมะก็ได้ยินจาก YouTube ได้ยินจาก Facebook อยู่แล้วคือที่เราเลือกทำบุญกับพระเพราะนอกจากได้บุญแล้วยังได้ธรรมะด้วยแล้วธรรมะนี่มีคุณค่ามากกว่าบุญที่เราทำมีอนิสงส์มีอนุภาพมากกว่าเราบรรลุธรรมได้ต้องบรรลุด้วยธรรมะการทำทานนี่ทำให้เราบรรลุไม่ได้ต้องอาศัยการฟังธรรมเราจึงเลือกทำกับพระอริยเจ้ากันถ้าเราอยากจะบรรลุธรรมกันแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมาถึงที่เพราะธรรมะเดี๋ยวนี้ไปถึงบ้านเราแล้วเราเปิด YouTube เปิด Facebook ดูได้ฟังได้ทันทีสามารถบรรลุธรรมได้ขณะที่ดูที่ฟังได้ถ้า ้าเรามีปัญญาที่จะใช้เอามาดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได ้คำถามหมดครับอาจารย ์อย่านั่งพักสักเดียวเผื่อใครอยากจะถามต ่ออ๋อพี่หมอถามว่าจิตที่ดีเป็นอย่างไรครับอาจารย์ จิตที่ดีก็จิตที่ไม่มีความทุกข์จิตที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเป็นจิตที่ดีเหมือนเด็กดีเด็กดีดีเพราะอะไรไม่มาสร้างเรื่องให้พ่อแม่ปวดหัวจิตก็เหมือนกันจิตไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราก็เรียกว่าจิตดีจิตจะดีได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาจิตก็จะสงบจะไม่ทำบาปจะไม่ไปโลภไปโกรธไปหลงไปเกลียดไปอะไรจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวกับใครจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเนี่ยจิตดีจิตดีจะดีได้ก็ต้องอยู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการครบถ้วนทุกอย่างศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์สมาธิก็ทำให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเห็นอสุภะตลอดเวลาเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจิตก็จะเป็นจิตที่ดีจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใครไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น อาจารย์ครับขอถามอีกข้อเลยครับพอดีผมได้ฟังของธรรมะของหลวงตามหาบัวครับท่านบอกว่าท่านได้หลักจิตหลักใจจากหลวงปู่มั่นความหมายของคำว่าหลักจิตหลักใจนี่คือมันเป็นแบบไหนครับผม ก็วิธีการที่จะรักษาใจให้เราสงบให้เราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆก็คือหลักจิตหลักใจคือมีสมาธิมีปัญญานั่นเองสิ่งที่จะเป็นหลักจิตหลักใจของพวกเราก็คือสมาธิและปัญญาถ้ามีสมาธิก็ได้หลักชั่วคราวเวลาเผลอออกจากสมาธิมาก็เซได้แต่ถ้ามีปัญญาประกบอีกทีหนึ่งก็จะไม่เซก็จะมีหลักยึดเหนี่ยวของจิตใจคือจะไม่ทำให้ใจต้องทุกข์วุ่นวายใจไปกับเรื่องราวต่าง ๆครับผมนี่ครับ เขากลับเรียนถามหลักคิดในการทำงานนะคะคือในที่ทำงานเวลาเราทำงานกับหลายๆคนแล้วอาจจะมีความผิดพลาดบ้างแล้วเวลาถูกถามขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเราบ้างอาจจะเกิดจากคนอื่นบ้างทีนี้บางครั้งเท่าที่เห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะโยนให้คนอื่นก่อนในทำนองเดียวกันบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราโยนให้คนอื่นหรือเรารับไว้เองมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวทีนี้การอธิบายควรจะทำยังไงคะเพื่อจะไม่ให้เกิดอกุศลทางใจเราแล้วก็ไม่สร้างความเสียหายให้กับคนอื่น ก็ต้องพูดไปตามความเป็นจริงไงผิดตรงไหนก็ว่าผิดตรงนั้นถูกตรงไหนก็ถูกตรงนั้นไม่ต้องเกรงใจกันถ้าเราพูดด้วยการไม่มีอคติพูดด้วยเหตุด้วยผล ต้องตั้งเจตนาไว้ดีๆเลยใช่ไหมคะว่าไม่ต้องการที่จะว่าใคร หรือถ้าคิดเราคิดว่าถ้าพูดไปแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายเกิดเรื่องก็อย่าไปพูดมันก็ต้องบางทีก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าควรหรือไม่ควรถ้าพูดไปแล้วเกิดมีปัญหามากขึ้นก็อย่าไปพูดดีกว่าถ้าพูดแล้วคนฟังเขารับได้ก็พูดไปถ้าเขารับไม่ได้ก็อย่าไปพูด ขอบพระคุณค่ะ แต่อย่าพูดปดอย่าพูดผิดพูดตามความเป็นจริงถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าพูด รับถ้ารับไว้เองเลยล่ะคะจะได้จบอย่างนี้ได้ไหมคะ มันก็แล้วแต่เหตุการณ์ว่ามันจบแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนทำผิดแล้วเราไม่ไปชี้ผิดเขาคิดว่าเขาถูกเดี๋ยวคราวหน้าเขาก็ทำซ้ำอีกมันก็ผิดอีกงั้นถ้ามันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าถ้าปล่อยให้ผิดแล้วมันไม่เสียหายหรือเสียหายน้อยกว่าการไปพูดนี่เราก็อย่าพูดแต่ถ้าไม่พูดแล้วทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าเราก็ต้องพูด ขอบพระคุณค่ะ ต้องดูผลกระทบที่จะตามมาก ราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีเม มื่อวานนี้ไปเยี่ยมแม่แม่ท่านไปตรวจมาแล้วก็บอกว่ามีเชื้อมะเร็งค่ะอาจารย์แล้วทีเนี้ยปกติท่านก็เป็นคนชอบทานโน่นทานนี่อยู่แล้วก็เป็นคนเจ้าเนื้อสักนิดนึงแต่พอท่านทราบว่าท่านมีเชื้อมะเร็งแต่หมอก็ยังไม่ฟันธงค่ะนัดตรวจอีกทีก็คือวันที่11มกราคมถึงจะรู้ผลที่แน่ชัดแต่ตอนนี้คือท่านไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยแล้วก็ชวนท่านทำบุญท่านก็บอกว่าแม่ไม่มีแรงไปค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยแม่ได้อย่างไรอย่างพวกหนูมาทำบุญอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านจะได้อานิสงส์กับพวกหนูไหมคะ เออบุญนี่ของใครของมันต้องทำกันเองก็เป็นเรื่องของกรรมของแม่ไปถ้าแม่ไม่สามารถที่จะทำบุญหรือปฏิบัติธรรมได้มันก็เป็นเรื่องของกรรมเราก็อาจจะช่วยได้ในทางอ้อมคือเอาหนังสือธรรมะไปวางไว้ที่บ้านมีซีดีอะไรวางไว้เผื่อท่านสนใจอยากจะเปิดอ่านเปิดฟังท่านก็อาจจะได้ธรรมะไปแล้วสามารถจะเอาไปปฏิบัติได้เพราะก่อนที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติก่อนต้องศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าไม่สนใจจะศึกษาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันเหมือนเด็กเหมือนลูกถ้าเขาไม่อยากไปโรงเรียนส่งเขาไปเรียนหนังสือก็หนีเรียนนี้เราจะไปทำอะไรได้เราก็ทำหน้าที่ของเราไปชวนแม่แล้วถ้าอยากแม่อยากจะทำบุญก็มาแม่อยากจะมาวัดมาฟังธรรมก็มาแม่อยากจะอยู่วัดปฏิบัติธรรมก็จะมาส่งจะสนับสนุนทุกอย่างแต่ตัวแม่เองจะต้องเป็นผู้ดำริเป็นผู้ต้องการที่จะทำเราไปเชี่ยวเข็นบังคับกันไม่ได้เราต้องทำใจถ้าอยู่ในกรณีนี้เราก็อย่าไปทุกข์กับแม่เพราะทุกข์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องยึดหลักที่พระเจ้าทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแม่ทำกรรมมาแบบนี้ก็เลยเป็นแบบนี้เข้าไม่ถึงธรรม หนูก็ถามท่านอยู่นะว่าแม่กลัวตายไหมท่านก็บอกแม่ไม่กลัวแต่หนูก็บอกว่าแม่กายนี้มันทุกข์มันทรมานนะถ้าแม่รักษาใจตัวเองได้ก็ให้แม่อยู่กับคำพูดโธถ้าแม่รักกายนี้ได้แม่ก็จะได้กายที่ดีแต่ท่านก็คงจะไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าท่านก็ระลึกไม่ได้แล้วท่านก็จะบ่นแค่ว่าเนี่ยน้ำหนักแม่ลดนะแม่ก็กินอะไรไม่ค่อยได้ ถ้าท่านไม่ทุกข์กันแล้วไปก็ดีถ้าท่านไม่กลัวตายก็ดีแล้วเนี ่ ย แล้วอีกเคสหนึ่งก็คือน้องสาวหนูเขาทำฟาร์มเลี้ยงกระต่ายเจ้าค่ะหลวงพ่อเขาจะเป็นบาปไหมคะ เอากระต่ายไปขายไปฆ่าหรือเปล่า ขายแต่ไม่ได้ฆ่าค่ะอย่างลูกค้ามาซื้อไปอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าไม่ขายเพื่อเอาไปฆ่ามันก็ไม่เป็นมิจฉาชีพแต่ถ้าเอาไปขายแล้วเอาไปฆ่านี่มันก็เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะยังก็ยังไม่บาปเพียงแต่ว่าส่งเสริมการฆ่าเช่นค้าขายเป็ดขายการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อที่เขาจะได้เอาไปฆ่าขายถ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะทำแต่ถ้าเลี้ยงสัตว์ได้ก็ไปเป็นสัตว์เลี้ยงไปอะไรไปเลี้ยงต่อไม่ได้ไปฆ่าเขาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไร สาธุเจ้าค่ะ มีคำถามไหมคุณต่ออ่ะสักหน่อยเราจะได้ปิดประชุม นมัสการใช่ไหมอยากเรียนถามว่าอย่างเราเลี้ยงสุนัขอะค่ะแล้วตอนนี้เราต้องฉีดยากำจัดเห็บเขาทุก3เดือนอย่างนี้เราก็ ก็บาปใช่ก็ฆ่าเห็บเนี่ยก็เหมือนฆ่ามดฆ่าแมงก็มาแรงอะไรต่างๆมันก็บาปเหมือนกันก็มีวิธีอื่นไม่ใช ่ก็จะไปเลี้ยงแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนสงสารแล้วอีกเรื่องนะ ก็ปล่อยให้มันมีเห็บกินไปเรื่อย อาบน้ำเขาก็ไปปล่อยแล้วไปเป็นเห็บมาอีกแล้ว ก็ช่างมันนะเรื่องของมันเราไปทำบาปเพื่อมันทำไม แล้วอีกเรื่องนะคะแบบปลวกนะคะชอบกินบ้านนะคะแล้วก็เราก็ต้องสั่งคนมากำจัดปลวก เราอย่าสั่งเดี๋ยวเราถามเขาว่าบริษัทคุณกำจัดปลวกหรือเปล่าถ้าเขาบอกกำจัดครับบ้านคุณอยู่ที่ไหนเราก็บอกเขาไปถ้าเขาอาสามาทำนี้เราไม่บาปเราไม่ได้สั่งเขา กำลังทุกข์ใจว่า เขามีโวหารการพูดไง ไปจ้างเขามาเรา บาปให้เขา เราไม่ได้จ้างเราถามเขามาเสนอ ไม่บาปจริงๆครับ ไม่บาปเราไม่ได้สั่งให้เขาทำเราไม่ได้ทำเองไม่บาป เราถึงปลวกเป็นล้านล้านตัวเลยแล้ว ถ้าเราสั่งอะบาปแบบคุณช่วยมากำจัดปลวกให้เราหน่อยสิถ้าอย่างเงี้ยบาปแต่ถ้าโทรไปถามเขาว่าบริษัทคนนี้ทำอะไรเขาบอกกำจัดปลวกไอ้ที่บ้านเรามีปลวกไม่รู้จะทำยังไงเขาว่าไม่ได้ผมจะจัดการให้นี่ก็ ค่ะขอบคุณค่ะทุกใจตั้งนานแล้วคร ับอย่างเงี้ยไม่บาปอย่างพระบางทีต้องให้ญาติโยมตัดต้นไม้ก็บอกว่าต้นไม้กิ่งไม้มันมาคาหลังคาไม่รู้จะทำไงดีเดี๋ยวญาติโยมบอกไม่เป็นไรผมตัดให้อย่างนี้แต่ถ้าพระไปสั่งให้ตัดต้นไม้ก็บาปเพราะพระตัดเองก็บาปสั่งให้เขาตัดให้ก็บาป คำถามจากคุณอริยานะครับถ้านั่งสมาธิแล้วไม่สงบมีวิธีอื่นอีกไหมคะ ก็อย่าเพิ่งนั่งให้เจริญสติไปก่อนฝึกสติไปแล้วเวลานั่งก็แทนที่ยันถ้าไม่สงบก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปนานๆสวดไปยาวๆแล้วเวลาสวดก็ต้องให้มีสติอยู่การสวดเป็นอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอสวดไปสักระยะแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยุดก็ลองนั่งต่อได้แสดงว่าใจเริ่มหยุดคิดแล้วพอหยุดคิดเราก็ไม่อยากจะสวดแล้วก็แสดงว่าหยุดคิดได้นะเราก็เลยนั่งต่อไปได้นั่งดูลมหรือนั่งพุทโธไป คำถามจากคุณกิตประพลนะครับการช่วยชีวิตสัตว์ถ้าช่วยสัตว์แล้วสัตว์มีชีวิตรอดกับถ้าช่วยสัตว์แล้วมันไม่รอดบุญที่เราทำต่างกันไหมครับ บุญที่เราทำมันไม่ต่างอะเพราะเราทำเรามีเมตตาไงความเมตตานี้มันเกิดจากการที่เราไปช่วยเหลือเขาการช่วยเหลือเขานี้เป็นความเมตตาส่วนเขาจะรอดไม่รอดนี่มันเป็นกรรมของเขาไม่เกี่ยวกันเราได้บุญแล้วจากการที่เราไปช่วยเหลือเขา จากคุณเอกกับภพนะครับ เอกกับภพ ครับผมอายุ38อยากบวชตลอดชีวิตแต่จะลาออกจากงานเพื่อดูแลแม่สัก1ปีแล้วค่อยบวชจะเหมือนเป็นการอกตัญญูไหมครับเพราะหากบวชก็จะไม่ได้ดูแลท่านอีก ได้ดูแลได้หลวงตามหาบัวท่านบวชแล้วท่านก็เอาแม่ไปบวชต่อตอนที่เราบวชช่วงแรกๆก็ยังไม่พร้อมก็ให้แม่รอไปก่อนพอเราบวชแล้วเราเสร็จภารกิจทางการบวชแล้วเราก็เอาแม่ไปบวชไปเลี้ยงดูแม่ได้พอเราพึ่งตัวเราเองได้แล้วเราอยู่กับที่ได้แล้วไม่ต้องไปทุดงไม่ต้องไปไหนอยู่ประจำที่ถ้าแม่อยากจะบวชเราก็เอาแม่มาบวชได้ถ้าแม่ไม่บวชถ้าแม่ไม่มีใครเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้เราอาหารที่ได้จากบิณฑบาตนี้ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได ้คำถามจากคุณสุภชัยนะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเอาไว้ขายและกินเองจะบาปไหมครับ ถ้าเป็นการฆ่ามันก็บาปนะ คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณวัฒนะนะครับผมเห็นข่าวการแปลโลหิตเป็นพระธาตุของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งที่เพิ่งละสังขารไปบางคนก็วิจารณ์ไปในทางลบหลู่ต่างๆนานาการวิจารณ์แบบนี้จะทำให้ผู้ที่วิจารณ์เป็นบาปไหมครับ คือการวิจารณ์ในสิ่งที่เป็นมงคลนี้ก็จะทำให้คนนั้นไม่ได้รับมงคลนั่นเองคือเขาก็จะไม่มีศรัทธาความเชื่อแล้วเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์การที่เราเชื่อในสิ่งที่เป็นมงคลเช่นเชื่อพระธาตุนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะปลูกศรัทธาของพวกเราให้เราอยากจะทำความดีกันอยากจะทำบุญกันอยากจะปฏิบัติอยากจะออกบวชกันเพราะการเป็นพระธาตุของเลือดก็ดีของกระดูกก็ดีนี้เป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ไร้ผลปฏิบัติแล้วหลุดพ้นได้เป็นพระอรหันต์ได้พระอรหันต์มีจริงๆนี่คือเป้าหมายของการเชื่อในเรื่องพระธาตุมีเท่านี้เป็นการปลูกฝังสร้างศรัทธาของเราให้มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติแล้วเราต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นได้เหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านหลุดพ้นกันถ้าเราไม่เชื่อเราไปลบหลู่เราไปประนาม เราก็ได้ความสนุกจากการพูดไปเท่านั้นเองแต่เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้พบเห็นพระธาตุเพราะเราจะไม่มีศรัทธาที่อยากจะไปปฏิบัติไปศึกษาเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไร คำถามน่าจะสุดท้ายแล้วนะครับจากคุณจันเพ็ญนะครับเราทำอาหารเตรียมใส่บาตรทุกวันแต่จะมีอีกคนมาเอาไปใส่บาตรเวลาพระมาเราได้บุญหรือไม่คะ อ๋อได้ถ้าอาหารเป็นของเราเป็นทรัพย์ของเราที่เราไปซื้อมาทำเองนี่เป็นของเราหมดคนที่เอาไปเขาได้บุญในอีกแบบหนึ่งบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้สงก็ต่างกันไปคนทำบุญทำทานด้วยข้าวของก็จะได้ข้าวของกลับมาคนที่ทำบุญด้วยการรับช่วยรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปก็จะมีผู้อื่นมารับใช้ช่วยเหลือเขาเป็นบุญคนละชนิดกัน นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูอยากทราบว่าเมื่อ 2-3 วันหนูนั่งสมาธิค่ะความคิดของหนูคือไม่อยากนั่งแต่ตอนหนูนั่งไปแล้วนะคะแต่มันเกิดว่าไม่อยากนั่งแต่นั่งไปปั๊บความคิดว่าไม่อยากนั่งแต่ใจอ่ะอยากจะนั่งต่อไปเรื่อยๆหนูอยากจะถามว่าแล้วแต่หนูก็นั่งตื่นนั่งนะคะไม่ทำตามความคิดหนูทำถูกไหมคะแล้วหนูอยากทราบว่าความคิดกับใจเนี่ยมันคนละตัวใช่ไหมเจ้าคะ อ๋อมันตัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่ามันคิดไปสองทางใจนึงก็คิดไปทางธรรมะใจนึงก็คิดไปทางกิเลสงั้นเวลาปฏิบัติธรรมเรามักจะต้องต่อสู้กับกิเลสเสมอกิเลสมันจะชวนให้เราไม่นั่งธรรมะก็จะชวนให้เรานั่งงั้นอยู่ที่แล้วเราจะเชื่อใครถ้าเชื่อธรรมเราก็นั่งไปถ้าเราเชื่อกิเลสเราก็เลิกนั่ง สาธุค่ะแต่หนูนั่งเจ้าค่ะ นั่งก็แสดงว่าเราเชื่อธรรมเราก็ชนะกิเลส คือตาหนูไม่คือความคิดหนูไม่อยากนั่งแต่ตาหนูก็คือใจกับใจหนูบอกตาไม่อยากลืมมือไม่อยากออก นั่นแหละใจมันมีสองพวกอยู่ในใจเราแย่งกันแย่งใจนี่ไว้ใจนี้พวกหนึ่งก็ดึงให้เราไปนั่งสมาธิพวกหนึ่งก็ดึงให้เราไม่นั่ง สาธุค่ะ มันชักไปเยอะกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาฝ่ายไหนหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ